الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الصلاة في النعال باب دے پا بیان داغکی اغر و آیاتو کی چراغ دیدی پا بارد مسکولو کی پا پیزار کی پا پڑو پیزار بٹانو کی چپاکوی گندگی پا کنی پا دی کی مسنگ دے دا مسئلہ در تا تفصیلن دے دے ذکر کئی وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد بن يزيد ابي سلمى رحمه الله تعالى قال فرمایا تابعی قلت لانس بن مالك انس بن مالك رضي الله عنه اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی فی نعلی چی مزب کولو پخل فی زار پعو کیڑو کی قال انس رضی اللہ عنہ نعم آو دا اللہ حبیب بمس کولو گرہ پا پیزار کی مز محمول دے پا آغا وقت کی چکل دے کی پلیتی نی او اہل علم لکلی دی چی دا رخصت تے او دا دا مستحباتو ننرے چگنی او سڑے ویز بدا مستحب مداکم جوارو کا پکیڑو کی مزو کم دا دا یو رخصت تے زکتہ پک پیزار کی مز داغ مانائے مطلوب ندد مزنا لکد زینت جامی سوک دا مز دا پارا چی جی پا خیست جامو پا خیست سادر کے اللہ لو درینم نا خدا اللہ حکم دے خضو زینتکم عند کل مسجدن دا اللہ حکم دے چې دا هر مس په وخت کې د زینت جامې واچوي چې بنده د ځان خیسته کې نو مالک لزان په خیسته او جامو کې ودري غورتا خدا جامې دا پیزار په دې زینت کې په دې کې بار ناراضي ځکه دې سره ډېر پدې کې دی دا په لاو کې بغرزي په کوشو کې بغرزي او لباو لیکلی که دی یو حدیث لو گوری نبیاد دی استحباب ثابتی گی تا اللہ حبیب وی خالف الیہودا فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا فِي خِفَافِهِمْ دا ابو داود شریف حدیث دی وی مخالفتو کئی دی یہودو دی مزن کئی پخلو پیزارون و پخفل موضوع کی تاسو پا موضوع کی روکی موضوع کئی چی دی یهود مخالفت راشی نگرد دا جیحت دا قصد مخالفت نمستحب دے او کدغن یتنی نبی علماء علی کلی دے استحباب سوجہ پکی نوا ہر ایو مسئلہ سرے پخفل مرتبہ کیو ساتی وفی الباب یو دا علا چلی کی گرہ پلیتی نی یا بعد خلقو لعوذر وی ناغی پا بربند اخو تواف نشی کولے ناغی پاکی کی رئی ساتے دی دا حرم دا تواف دا پارا دا سعی دا پارا او دا حرمین اللہ ریسن دا سی صفا ستروی لکه څنګه موږ د مساجد د پاکۍ کوشش کوو هر چې موږ منځ دینو لاري کوشي ګندګي بل په دغه پیزارونو کې موږ اوس لټیرو نو تا ګندګو ته ور دننه کیږو دا باز کیڑی دا گندو گر آکھا دی میرے تا سودا سو کئی آوخن ور تیوچی کئی بیام چی زور ور کی پدی کی گندو گو پدی تی پرتی نگورا کپاک پیزار دے مصفقی جائز دے او نبی کریم علیہ السلام په پاک پیزار کی مسکڑے دے او پدی باپ کی حدیث دے دا عبداللہ ابن مسعود او دا عبداللہ ابن ابی حبیبہ او دا عبداللہ ابن عمر دا عمر ابن حریس دا شداد ابن عوس او دا عوس السقفی او دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہمنا واتوائن و داتوانا رجل من بنی شیبا چداد بنی شیبا یو شخصو رضی اللہ تعالی عنہم جدی دمرا صحابو ندا روایات راغلی چپ فیزار کی مزجائز دے رخصت دے خوب شر تی دی چی فیزار بلکل پاک وی دا څنګه چې بسر سره دی راځي او دا شرط سنت او مستحب دي چې ټول لیکيرو غټانو سره په مسجد کې ودري دا خو د جمعه د ګندکې د مولارنګ ګند دی پیزارنګ ګند دی پاک صاف پیزار کی مجائز نه قال ابو عیسی حدیث ان سن حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم عمل فضيل فنيز ده اهل علم ده حديث انس رضي الله عنه حديث حسن و سعيد امام بخاري رحم الله تخريج کړي امام مسلم رحمه الله لګور موږ جائز ده په پڼو پیزار او کیړو کی چې کل پاکي نوی دی یا نا او دا موس پا جماعت کی وی یا دا جماعت نبار وی کچھ پاکی دی نو پکی جائز دے امام تحاوی رحم اللہ پا شرع مانی اللہ آثار کی وی چھ پاکی کیڑائی گی نو جماعت توردن نکی دیشی مزم پکی جائز دے او باز روایاتو کتاسو لطیرو مشکاک کی چرا پا پانو سرا با قبرنو کی نزی دوی چې پاک پیزار باندې جمعات د وردن نکی دیشی د قبرونو په منځ کې مګرځي دیشی نو دخول مساجد او تپ پاکو کېړو غیر مکروه دي مشکورن پکې غیر مکروه دي او د قبرونو په منځ کې تللم پکې مکروه نه دي او دا قول دی امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف او د امام محمد رحمه الله نے باب ما جاء فی القنوت فی صلاۃ الفجر باب د په بیان دا روایتو کی چراغ لی دی په بارد قنوت کی په صلاۃ فجر کی اید سبا په مس کی قنوت څنګه لري علماو لیکلي اول مسلې ته سوچو کوي وي اتفاق دې د اهل علم په پرې حدود قنوت بغیر د سبب نه پدې سلور منځونو کې ماسفین مازیګر ما قامو ماسوتن اس سبب نشتا نو پدې سلور منځونو د ماسفین مازیګر ما قامو ماسوتن کې به قنوت نه وي او اختلاف دې د علماو په قنوت کې په مزد سبا کې نو بعض صحابه اکثر صحابه او تابعین او دی علما وای چې اس باد د قنوت دې پدې کې دې کې اس باد د قنوت شته سبا کوم مشکل او دا وګور کونوت نازله چې ورته وای مسلمانانو باندې صافت راغله مصیبت راغله او د سبا په مسکی امام د اخیری رکوع نه چې سر پورته کی او سمع الله لمن حمد وای ناغ دعا غواړي او مقتدیان ورپسې امین کوي دې ته قنوت نازله وای دا ثابت دی ګر چې من غیر سبب ثابت نه دی او د سبب د وجه نه دا علماء وي پټولو منځونو کې ثابت دی دا عمر دا حناف او لزم اعظم نو مستحب او غره غني په مزد سبا کې وبه قال حدثنا قتيبة ومحمد بن المسنى قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي ليلى رحمهم الله عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاه الصبح والمغرب دا الله حبيب بقنوت وي قنوت نازلا په مزد سبا او په مزد ماقام کې دې په لګور غره په قنوت کې خلاف نشته قنوت نازلا صحیح دي خدا هميشه قنوت دا میشه قنوت پدې کې د علماو اختلاف دی نو دوی د سبا مزه یا نور مونږ نه دی امیشه قنوت پکې د الله حبیب نه کړي یو دا دې څه تکلیف او مصیبت راشي مسلمانانو ته نو بیا په هر مسکی قنوت جایز دی حدیث د بخاری او د مسلم شریف کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه وي او نبی عليه السلام قنوت به وی پرکات بنی کې هیڅ پرکات خیرنی کې د مزماس پرتین او نماز وطن او د سبانا دارنګه دا خدای لته شند الله حبیب یوم عاشق قنوت نازل ویلو او کوم اصحاب چې بیره ماونه کې شهیدان شیو داغه قاتلان له خیره کولی وګوره کله چې مصیبت راشي په مسلمانانو بیا دا طریقه را وفل باب عن علی داری رضی اللہ عنہون روایت تے وآنس و ابی حریرہ و ابن عباس و خفاف ابن ایماء ایماء ابن رحضا الغفاری رضی اللہ تعالی عنہم جدی چولو نقبدی کی روایات تی حدیث د بخاری او د مسلم شریف کې راغلی دی ابو هريره رضی الله عنه وی د بتا ست الله د حبيب غنتی مشکو نا ابو هريره رضی الله عنه په اخر رکعات کې د مزد ماسفین او د ماسوتان او د سبانا چې کله وی سمع الله لمن حمد او فیدعو للمؤمنین ويلعن الكفار مؤمنان تبه دعا کولا او کافر به لعنت وی درنګه ابو داوود شریف کې ابن عباس رضی الله عنه ماره روایت راغله و یوم یاش په در په د الله حبیب قنوت نازل کړي وا په غاس په دین ما زیګر او ماقام او ماسوتن او سبا کې اے هر مزخر رکو کې د سمع الله لمن حمدنا پس به دعا وختا او بعد قبائل تخیر کونی بنی سلیم رعل و زکوان و عسیع و یؤمن من خلفه رست خلق ورفس آمین وی امام بیساوی حدیث و برا حدیث حسن صحیح او اختلاف دید علم اہل علم فی القنوت فی صلاة الفجر فقنوت کی فمزد سبا کی فراباد و اہل العلم نو باد اہل علم وائد آصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دنورن چی قنوت پس ولات فجر کے دے دا پس ولات فجر کے او دا قول دے امام شافی دے او امام احمد رحم اللہ امام اسحاق وی لا یقنط فی الفجر الا عند نازلۃ قنوت بنوئی پا فجر کی مگر پا وقت دے او مصیبت کی تنزل بالمسلمین چی دا مصیبت را نازل سی پا مسلمانانو فیرا نزلت نازلتن کلچی او مصیبت را نازل شی فلیل امام یدو لجویوش المسلمین نیمام لپکار دی چی دعا و غاڑی دپارد لخکرو د مسلمانانو اصل خبر دغوا دیل تفصیلا ذکر کا باب فی ترک القنوت باب دے پا بیان دے پری خدود و قنود کی امیشہ وے نوے کاسی بھی سس مصیبت نشتا و پارمو دیا سبا کی قنود وے ندا صحابو بد گمنے رے و بی قال حدثنا احمد ابن منی قال اخبرنا یزید ابن حارون عن نبی مالک الاشجعی قال قلت لأبي ويما ويلي خپل والدتا خپل والدتا ميويني والد اسو طارق ابن اشيم ابن مسعود الاشجعي يا ابتا اي بابا جي زما انك قد صليت بشكت چيتا مسکڑے خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رسو در رسول الله صلى الله عليه وسلم پسې تا خدای پسې مشکله وا ابي بکر و عمر و عثمان و علي ابن ابي طالب او دا ابو بکر رضی الله عنه پسې منځونه کړی د عمر و عثمان رضی الله عنهم پسې و علي ابن ابي طالب ها هنا بالكوفه او دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ پسی دی منزنہ کڑی دلتا پکو فکیم نحو من خمس سنین دا سی پنزو کلون پوری دی ور پسی منزنہ کڑی اکانو یقنطونا آیا ایبا اسی بی سکنو چوئی قال صحابی ورطوئی اے بنی محدثن اے بچی ادار خلقو یونو اکار رہستے چکله ته تکلیف او مصیبت په مسلمانانو نشتا نو قنوت نازل بنوي اے بنیا محدثن اے بچیا دا یو بدعت او نه کار نه دغره راځي قول دار چې قنوت مختص دې د نوازل پورې او چکله او مصیبت راغې نبیا بہتر دار چیز سباب و موسکی ہوئے او پٹور منزنو کی علماء لکلی چی جائز دے لگمک کی حدیث در تطیر سوچ ما خام و ماسوطنو پدی طول منزنو کی در اللہ دیجوئے نے وبی قال حدثنا سوال ابن عبداللہ قال احبرنا بو عوانا نبی مالک الشعی بہاد الاسناد نحوہو بماناہو امام عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح والعمل علی اول پدیر عند اکثر اهل العلم فنزد اکثر علماء فقال سفیان السوری وائی سفیان سوری رحم اللہ ان قانت فی الفجر فحسن کچر چا قنوت وی پا سبا کی نخری وئن لم یقنط فحسن واختار اللہ یقنطا او دغور کړی دادی چې قنوت دی نو بغیر د نازلینا ولم یرا ابن المبارک القنوت فی الفجر ایم مبارک رحم الله فام حالات کی د سبب او مسجد قنوت قائم نو نازله کی حضور قائم امام ابو عیسی ابو مالک الاشجعی اسمه سعد بن طارق ابن اشیما رضی اللہ تعالی عنہم باب ما جاء فی الرجل یعطس فی الصلاۃ باب دې په بیان دا سړی کی چې پرنجو کی په مسکی او پرنجو کا او دې را هغه جواب وکړو الحمدلله وی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة ابن رافع الزرقي عن عم ابيه معاذ بن رفاعة عن ابيه رضي الله تعالى عنهم قال لي فرمائي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما مشکلو ده الله ده حبیب پسی فاعتستو دا صحابی وی ما پرنجو کا اے پموس کے وی فقلتو نما پموس کے وی الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارکن فی مبارکن علیه کما یحب ربنا ویرضا حمد ندی اللہ الحمد ندیر پاک چه برکت شول شوه ده پاوی کیو برکت شول شوه ده پاوی کما یحب ربنا و یرضا لکه څنګه چې خو خوی رب زمونږه هغه راضی کی وای خو په پاپتی زواج نبی رسول الله و اورید مسکی ور پسې ولاړ فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم کلچی مسکڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صرفانو دو مزنر و گرزیدو صحابہ اکرامو پسپن مخو فقال من المتکلم فی الصلاۃ داسو کو خبری کونکے پا مسکراما پسی چاوئی الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ورد اللہ حبیب غیب داننو حدا چیزتا فرسو نبینم لکا مخی چیمو گورم دادا غی موجیزوا موجیزد نبی پوست کینی چکل اللہ غوڑیل و رسوم ورطا سخکاری دل وچید اللہ خوخ بنوا عنو بیاورت بورا پتن دل لگی دلی فلم یتکلم حدن خبر ان کیوتن دا صحابی چپ شو جره بابا چې تخه خبر علی کړی الله حبیب بغنی لاله غسی ثم قال الثانیه یا الله حبیب پدریم ظلم و من المتکلم فی الصلات دا قوموس کی خبر چا کول فلم یتکلم احد نو چاړو خبر غوونو کو ثم قال الثالثه یا دریم ظلم و من المتکلم فی الصلات فقال رفاعة بن رافع بن عفراء رضي الله عنه انا يا رسول الله الله حبيب باوي صحابي بس مجبور سراغ باوي قال الله حبيب كيف قلت سنگدي قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى نبی علیہ السلام وی والذی نفسی بیدیهی زمان قسم وی فاغذات چی روح میں داغ پلاس کے وی آب علی او اغی اختیار مننے لقد ابتدرها بدعاتون و ثلاثون ملکن رامنڈک دیتا سد پاس دیر شو ملائکو ایوہم یا سعدو بہا چکم یودنی ملائکو نمدہ برا اللہ تخیجئی اپا روایت دا بخاری شریف کی داترا ایوہم یکتبوها اولو سد پاس دیر شو ملائکو رامن لکا چکم یودنی ملائکو نمدہ کلمات مخیلی کی وفي الباب انانس وعائل ابن حجر وعامل ابن ربيعه رضي الله تعالى عنهم دا حدیث دے پدی علماء دلیل نیولے چی عاطس پا مسکے کہن الحمدللہ ہوئی ندا مکروح ندی دا مکروح ندی او دا ذکر خوب مسکے مسنونم نو خبرت وے خو بیان دا اللہ حبیب غتس ندی وے بی آوازم را پور تکڑے خوب مسکے ان کو بانے تشویش ندے روستے امام ابو عیسیٰ و حدیث رفاع حدیث حسن وکان هذا الحدیث عند بعض اهل العلم او وکان هذا حدیث پنی د بعض اهل العلم نو فتت وای چې دا پنفلو کې نه او بعض اهل العلم دیکھی حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وای وای دا خدما خام مزو نسنگ رستو امام ترمذی رحم الله وی چی دا حدیث پا نفلو کنے دلتا خدا فرد و مزد صحابی وی مال اللہ دا حبیب پسی مسکولو امام ترمذی وی بعد علماء وی چی دا پا نفلو کنے دکا غیر گند تابین ندی وی دا تصر رجل فی الصلاة المکتوبا کل چی پرنجو کیو سڑے پا فرض مسکی نو انما يحمد الله في نفسي دي دي الحمد لله فضلك وي ولم يوسع باكثر من ذلك او دي علماء فراقي نذكري پڑھے رو کی د دین چا پر نور س دین وي بعض اهل علم لیکلي دي چې مولا دي قاضي رحم الله مرقات کې وایي وایي دلیل دې حدیث کې فجواز د حمد د پرنج کون کې د فارق مسکی بنا بر قول صحیح چې پاغه اعتماد دې کوم علما چې وایي چې په دې مثبت دي نو دا قول دې حدیث سره مخالفت لري ویا و خلک چې په کلار وای مولا ری قاری مولا وی خدای چې په کلار وای یاد یې د چپشي چې ځان د علماء د خلاف نه رو باسي علماء د تلیکري د مولا ری قاری رحمت الله علیه دا کولم چې په پټه دی وای نو صاحبي حکمتي دی او د الله حبيب اوري دي او غیب انکار نه دی فرمایله نگر حدیث کی پجہر امراغلی لاللہ حبیب دا خبر برقرار انتریخ دا او داغ تاریخ فرمائنے دے او منے ندکڑی باب فی نسخ الکلام فی السولات باب دے پا بیان دا منسوخ کی دود خبرو کی پا مسکیب ابتدا کی چموس فرشو نو سلام کلام پکی خلقو کولو یو بسلام چولو بل بوافس کولو رستو ددی نمن رالا و بهی قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا حشیمن و اخبرنا اسماعیل بن ابی خالد عن الحارث بن شبیر عن ابی عمرو الشیبانی رحمهم الله تعالى عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال رے فرمائے كنا نتكلم ومن چه خبر و مقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رست رسول الله صلى الله عليه وسلم پس في الصلاه فمسكب ولا خبر و مقول يكلم الرجل منا صاحبه خبرې به کولی او سړی زمونږ د مرګري سره لا جنبي چې اړخ لبې ولاړو اړخ لبې ولاړو امام بخاری وی یکلم الرجل من صاحبه به حاجته خپل حاجت خبره به کولا احافظ ابن حجر رحم الله وی ظاهر دار چې دای د ار خبره نه کولا حاجت باندې اقتصار اے سلام اچول او سلام واپس کول حتا نزلت تردیش دا آیات اللہ را نازل کو وقومو للہ قانتین ادری گئی اللہ تا قانتین چپک اید قانتین یو مانا دا چپو تا بدار فاومرنا بسکوت نمونگ تا حکمو شد چپوالی ونوحینا للکلام او مونگ دا خبرو نمن اکلیشو اپا دی باب کی حدیث دی ابن مسعود او دا معی ابن الحکم رضی اللہ تعالی عنہمانا تدوینم پدی کی روایات راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث دا بخاری و مسلم شریف ذکر کرنے لے قانتین مانا و ساکتین چپ د قنوت غړې مان اغاني دیو پکې چپواله ابن مسعود رضی الله عنه ایم با سلام چول په نبی رسول سلام او په مسکو نو منتبه جواب را کول نو کله چې موږ د نجاشی د خوانه واپس راغو نو ما په سلام واچول موږ نو سلام واپس نو کو نو موږ وی د الله رسول موږ تاسو سلام چول په مسکی او تاسو په جواب را کول ند الله حبیب ان فی الصلات لشغلا فمس کی خامخ مشغول کیا دا د سلام چول نو په کی مون مشغول یو جواب نشو در کوله دارنی حدیث د معاویه ابن الحکم دا امام مسلم رحم الله ذکر کړي دی وی په مند دی کی چې ما د الله د حبیب سره مشغولو دا حدیث دا غمخ کی حدیث دفعہ دمانی او دلیلم جوڑی دیشی معایی ابن حکم رضی اللہ عنہ ایمان اللہ را حدیث پسی مسکونو نا ساتی او سڑی پرنجو کا ناغو الحمدللہ وی فقلتو یرحمک اللہ ماورت فمسکی یرحمک اللہ وی فرمانی القوم بیر سوار مشکات کی دا حدیث در تفیر نے وی ما تدا سی برندر صحابو کو مسکیو قتل فقلتو ماوی واسک لأمیا ما شانکم تنظرون علیا وابردی شمور صد حال ستاسو تاسو ما تدا سی بدبد گوری تو لمسکی دا سی فجعلوا يضربون بيدي ولا فاضهم اي شوروش الله سنه پتون تراچول زي چپکول کله چې موږ قتل شي دای خو ما چپکای نو زه چپ شوم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې الله حبيب موږ کو د نفاره شو نو صحابي وای معاذ بن حکم رضی الله عنه فابي هو بلار او مور می دیتی قربان شی مارایت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه ما معلم نو کتل دین مخی او رستو چی خیست تعلیم دی دین ورکولو فواللہ ما تحرنی قسم پا اللہ دا اللہ حبیب زون رکلم زورن را لونکا ولا ضربنین وحلن ولا شتمنی او نیرا تبد رضیونی صرفی فرمائن قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس دا مسجده ند درست پدی کی اوشید خبرو د خلقنا تا سارا جواب ورکول کو د خبرو سره مشابی انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن مزکو تسبیح دے تکبیر دے او د قران لستنی وګوره دې روایت سرا د خبرو نمن رالا امام عیسی دی د زید ابن ارقم رضی الله عنه حدیثن حسن صحیح عمل پذیر پنی ذات سر اهل علم قالوا ذالمان اذا تكلم الرجل عامدا في الصلاه کلک خبریو کی او سڑی قصدن پا مسکیو ناسین یا پا حیرا نو داو لما و یعاد السولا تا مزب دبارکی دا قول دا سفیان سوریو دا ابن مبارک او دا امام ابو حنیفا رحمهم اللہ دے قصدنیو کی پا حیرو کی مزب را کر گئی وقال بعضهم بعض عالمان وی اذا تکلم عامدا فی السولا کچا قصدن خبریو کی پا مسکی نو عاد السولا تا مزب دبار را کر گئی و ان کان ناسین او که پهیره او که جاهلن یا پنا کو هیو کی اجزاهو نمزیو شو او مزی باطل نه او و به یقول الشافعی او دا امام شافعی رحم الله دا سوی تاسو تمخ کی حدیث تیر شو چه ابو حرے رضی اللہ عنہ پا مند دی کی چه مال اللہ دا حبیب پسی مسکولو دا اللہ حبیب پا دو رکاتو سلامو گردولو پر اندر لتیر شل دا چا دیر غبن شکولے زلی دیم رضی اللہ عنہ ورطوی قصرت السلاة وم نسیت یا رسول اللہ خبرې په کېرالې اگر الله حبيب د کور وروته او یا راغې جمعات کې ناس او موزي پورا کو موزي پورا وګوره په هیرا موس کې خبرې راغلي دي تل راتل راغلي دي او الله حبيب هغه باقي موس پورا کړي دي سجده سهوي کړي او ني عادت پله کړي او ني نور ته حکم کړي دا دو مذهبونه په دې مسله کې در ذکر کړ احناف علما دا وي قصدن عمدن په هیرا او په ناپوها چا چې څنګه په موږ کې خبرې وکړي موږ باطل شو او شوافی وایي چې قصدن عمدن یو کې موږ باطل نه هغه په هیرا او کې انا پوها دې او خبرې وکړي نو موږ تیږي باب ما جاء في الصلاة عند التوبة باب ده په بیان دا چې چراغ لې په واره د مشکې په وخت توبې کې اے بني ادم کمزور دې سب ګناه ته وشوا نو دې راشي ذرکا ته نفلو کې او د توبې نیت پکيو کې او الله نه تو الله له توبه واسن الله ورته ګناهونه معاف کې وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عثمان بن المغيرة بن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري رحمهم الله تعالى قال سمعت عليا وإما أريد لديد علي رضي الله تعالى عنهنا يقول شيء فرمائني كنت رجلا بیشک از اومیو سڑے چکلا او ادا سمیتو کل چواو بری دماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو حدیث نفعنی اللہ منہ بما شا فائدہ برا کما تا اللہ دینا وچی خوخ بیشوائی انفعنی بی تاچی فائدہ را کما تا پدی فائدا حدثنی رجل من اصحابی کله چې حدیث بیان کی ماته او سره د مرګرو د نبی کریم علیه السلام نا استحلفته نزداغنه د قسم مطالبه کوم استحلفته فاذا حلف صدقته کله چې قسم خرنو دې رښتینه او غنم ورته یک اشکال نه دیو کس خبر د یو تن چې عادل نه بغیر د قسمم قبول وي دې دې کړه قسم دې دی ور کولو د بار د مضبوط والی او د اطمینان د بارا زی تصدیق وکم د قسم نه پس لا وجه الکمال اگر چې بغیر د قسم نن دا تصدیق صحیح نه اویا وي وا وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ او بیشک ما ته حدیث بیان کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه واصدق ابو بکر او ابو بکر رضی الله عنه رشتیا وی دی او دا رشتینی نه قال دې فرمایي ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه یقول چی فرمایلی ما من رجل نشتی او سڑے یدنی بغمبن چی دے گناہو کی گناہ سگنا تیو شواب ثم یقوم بیارا پورتا شیفیتت و حراو دسیوکو ثم یسولی مزیوکو دوارا کاتے اوکن سلوری اوکن ثم یستغفر اللہ و بیاد اللہ دبخن غاڑی اللہ غفر اللہ لہو مگر الله بدل بخنو کی ثم قرأ هذه الآيات او بدا آیات مبارک او دستو والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين الى اخر الايات اخر الايات پوری او پا دی باب کی حدیث دے دیمن مسعود رضی اللہ عنہونا او دا پی دردا او دا انس او دا بی اماما او دا معاد او دا واسلا او دا بیل یسر او نند دکاب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعی لدی تونن پا دی کی روایات راغنی دا عبد الله ابن بریده رضی الله عنه حدیث هم په دې باب کې نه وی دا الله حبیب سباکو نو بلال رضی الله عنه وروغتو وی اے بلال د سو جن تمات جنت تروان دی کی زبیگاش په جنت توردن نشو نو استاد په ایزار کشاره او د خو کشاره می ځان نه مخ کې واهو واوریدو تو بلال رضی اللہ عنہ یاد اللہ رسول ما ذبت قطو ما کرن سو گناہ نرکڑی مگر اون پسی میں دورک آتکڑی او کلم بیو دس شوینی مگر او دس میں کڑی دیو دورک آتا مجمی کڑی دورک آتا مجمی کڑی دارنگی دا حسن رضی اللہ عنہ نے روایت تے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی گناہ نہ کری او بند گناہ بیا او د شوکی او خیستا او د شوکی او بیا بار میدان تروزی کناری نه کزنا نه نکور کیو کی او ذور کا تمبوزو کی او د اللہ نه د دی گناہ معافی او غواړي الا غفره الله له مگر الله دا گناہ بور تماف کای امام عیسی حدیث دا علی رضی اللہ عنہ حدیث حسن لا نعرفهم يلبي جن الله من هذا الوجه مگر دی وجنا د حدیث د عثمان بن مغیرنا وروانو شوبا غیر واحد فرفعو دا حدیث مرفوعن ذکر کړي په مثل د حدیث دا بی عوانا وروا سفیان سوری و مسعر فاوقفاو دواړو حدیث موقوفن ذکر کړي ولم يرفع عودي دوارو دا حدیث پورته کړه نه ده مرفوع کړه د نبی صلی الله علیه وسلم تا وقد روى عن مسعود